چلیے جی تفسیر شروع کرتے ہیں آیت 148 سے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس بارے میں جتنی بھی باتیں ہم کہیں اور سنیں اس کا صحیح معنی سمجھنے اور سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا, اور سننے کے بعد اس پہ مرتے دم تک عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ پارے کے بارے میں کچھ باتیں ہم کریں گے بعد میں, لیکن ابھی براہ راست ہم آیت پہ آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے بارے میں اعلانیہ بری بات کرے, الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر کوئی کسی میں برائی دیکھے تو کیا کرے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے. چھٹا پارہ. امت مسلمہ کو اللہ کے نظام کو رائج کرنے کا درس دیتا ہے, لیکن کسی دوسرے کے اوپر کوئی بات اسی وقت تک لاگو کی جا سکتی ہے جب تک وہ بات کرنے والا اعلی اخلاق رکھتا ہو. جب انسان اللہ کے نام پہ باہر نکلتا ہے تو بہت طرف سے آزمایا جاتا ہے. اس لیے پارے کی پہلی ہی آیت امت مسلمہ کو ایک ایسا درس دیتی ہے کہ جس پہ عمل کر کے انسان اس دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں بھی دے سکتا ہے, اور اپنی ذات سے نکل کے اپنے سینے کو کھلا کر کے دوسروں کے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو آیت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے. پہلی چیز اس آیت میں جس پہ بات ہوگی وہ ہے اللہ کی پسند اور ناپسند. دوسری بات, مظلوم اپنا حق کیسے لے. تیسری بات, کسی میں کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ بدلہ لینے کی اجازت تو ہے, لیکن اس کے باوجود اگر انسان معاف کر دے تو اس کا اجر کیا ہے. تو آئیے ایک ایک چیز کو شروع کرتے ہیں. لا یحب اللہ الجہر, نہیں پسند کرتا اللہ. رک جائیے پہلے ہی لفظ پہ. لا, یہ وہی لا ہے جو ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ کی صورت میں آتی ہے, وہی انداز ہے ادھر. نہیں پسند کرتا اللہ, یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ برائی کو اللہ پسند نہیں کرتا, لیکن فعل پہلے آ گیا لا یحب شدت کے لیے. بات ایسے بھی شروع ہو سکتی تھی کہ برائی اللہ کو پسند نہیں, لیکن بات ایسے شروع ہوئی نہیں پسند اللہ کو کہ برائی کو ظاہر کیا جائے. دونوں میں فرق ہے, اور یہ کچھ اسی طرح کا فرق ہے جیسے لا الہ الا اللہ کہنا یا پھر الہن اللہ کہنا. یعنی دیر از نو وے. لا جب بھی کسی جملے کے شروع میں آ جاتا ہے نا تو نفی, نگیشن, کسی چیز کو اس طریقے سے کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. دوسری بات دیکھیے لفظ یحب کو, محبت کرتا ہے. کون کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اللہ. پہلی بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات کہ کیا اللہ نفرت بھی کرتا ہے یا اللہ کسی چیز کو ناپسند بھی کرتا ہے؟ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے پھر اس چیز کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو چند باتیں کریں گے ہم اس بارے میں. کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی نفرت سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم عام انسانوں کی طرح نہیں. ہم اپنی کسی بات کو, کسی عادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ہماری محبت کے معیار کچھ اور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی بات بالکل مختلف ہے. ہم تو عموماً جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کو بگاڑ دیتے ہیں, اور ہم کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ پھر وہ ہمیں ظلم اور زیادتی پہ مجبور کر دیتا ہے. کسی کی محبت میں ہم اس کی غلط کو بھی ٹھیک کہنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے؟ تھوڑی سی چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج اور اس کا ٹیسٹ معلوم ہوگا. 30 سیکنڈ تک پہلے غور کیجئے, کیا اس نقطے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے جتنی دفعہ یہ آیت پڑھی اور پڑھائی ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے اگلی بات پہ, الجہر بالسوء من القول پہ, لیکن پہلے ہی لفظ نگلیکٹڈ ہیں. لا یحب اللہ, ہاں ہاں اللہ پسند نہیں کرتا. چلو آگے چلو, ذرا سوچ کے دیکھو کیا کہہ رہے ہو. کون پسند نہیں کرتا؟ کیا پسند نہیں کرتا؟ دعوے ہیں محبت کے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تو جوڑتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا. 30 سیکنڈ تک آپ خاموشی سے صرف اس پوائنٹ پہ تدبر کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے محبت کرنا یا کسی چیز کو پسند کرنا بڑی بات ہے یا عام بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے مختصراً رکھوں گی کہ ماذا یحب اللہ, اللہ کو کیا پسند ہے. یہ سوال ہماری زبان پہ تو شاید کم ہی آتا ہوگا, لیکن صحابہ کرام کی زبان پہ یہ لفظ اکثر رہتا تھا. آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کس بات کو سن کے خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں. پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے, وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. صحیح جامع صغیر کی روایت نمبر 166 ہے, 166, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ. عملوں میں سے سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ کہ اس پر ایمان لایا جائے. ساتھ ہی ساتھ چیک لسٹ بناتے جائیے, کیا ایمان میرے لیے بھی خوبصورت چیز بن گئی؟ ایک تو ایمان وہ تھا جو ماں باپ کے وقت پہ لائے تھے، لیکن ایمان باللہ کیا ہے؟ رب کو مان لینا، اس کا بن جانا، اس کو اپنی یادوں میں بسا لینا، اس کو اپنی ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ سمجھنا. دوسری چیز جو احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. یہ بھی جامع صغیر کی روایت ہے 165. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. سب سے پیارے اعمال میں سے اللہ کو یہ عمل ہے کہ تو مرے اس حال میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اے اللہ، تو ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، اور زندگی بھر ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان بیکار لفظ بولنے کی بجائے تیرے کسی خوبصورت ذکر میں مشغول رہے. تیسری چیز جو اللہ کی پسند کی ہے، جسے اللہ ہماری بھی پسند بنا دے، صحیح بخاری کی روایت نمبر 7563، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی خبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور نام اعمال میں بڑے بوجھل ہوں گے، وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ ساتھ اس کی تعریف کے، پاک ہے اللہ جو بڑا ہے. عادت بنا لیجئے ان کو پڑھنے کی. اگلی چیز، اللہ کا پسندیدہ کلام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت نمبر 5601، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الکلام الی اللہ اربع. اللہ کو سب سے محبوب کلام چار ہیں، یعنی چار باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں. کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یدروک بایہن بدأت. وہ چار کلمے کون سے ہیں؟ یا سبحان اللہ کہنا، یا الحمد للہ کہنا، اور یا لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ اکبر کہنا. اور پھر آپ نے فرما دیا، تجھے کوئی ضرر نہیں ہوگا ان میں سے کسی کو بھی پہلے کہہ لے. یعنی پہلے سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، تو آپ کے اور میرے لیے عمل کی بات مل گئی کہ ان چار کلمات کو آپ اکٹھا ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چاہے آپ پہلے الحمدللہ کہہ لیں یا اسی ترتیب سے کہیں، بہت پیارا کلام ہے، رب کو پسند ہے. ایک اور پسندیدہ کلام اللہ کا، ناصر الدین البانی کی ایک کتاب ہے، احادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی 2939 نمبر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب الکلام الی اللہ، بے شک اللہ کو سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ ان یقول العبد، یہ کہ بندہ کہے. کتنا پیار سے لب کہتا ہے بندہ کہے، یعنی دل میں بندگی کے جذبات ہوں اور زبان سے یہ لفظ ادا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ، اور بڑا بابرکت ہے نام تیرا، اور اونچی ہے شان تیری، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. صبح و شام نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے. اس کے بعد اعمال میں سے اللہ کو کیا پسند ہے؟ صلہ رحمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ بھی جامع صغیر کی روایت 166 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف ونحی عن المنکر. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر رشتہ داریوں کو جوڑنا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دعوت، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کاموں کی توفیق دے. اگلا پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، وقت پر نماز اور والدین سے حسن سلوک. اس کی دلیل سے ہی بخاری کی روایت نمبر 5970 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اگلی بات سننے سے پہلے ذرا میں بھی اور آپ اپنا جائزہ لے لیتے ہیں. شعور کے ساتھ کتنی دفعہ یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھا، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اس دور میں تو اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس جا کے لوگ کہتے تھے. ہم نے چپکے سے کب اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو بتا تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے حضرت موسیٰ کی بھی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ آسمانوں پہ ہیں، میں زمین پہ ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے خوش ہیں کہ ناراض ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کے دل مل جاتے ہیں نا، پھر ان کو ہر وقت فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. آج ہمیں بھی جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کی پسند ناپسند پوچھتے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا رنگ پسند ہے، کیا پہنتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ سے محبت میں شدت آ جائے اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھے. اور ابن مسعود کتنے خوش قسمت تھے کہ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، قال الصلاۃ علی وقتہا، کہا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. قال ثم ایو، پھر ابن مسعود کہتے ہیں پھر اس کے بعد اور کیا پسند ہے؟ قال ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ سجدوں کی کثرت. صحیح مسلم کی روایت 1093 میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بکثرت السجود للہ، کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کرو. فإنک لا تسجد اللہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہی ہو کہ اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور تمہاری ایک خطا کو مٹا دیتا ہے، یعنی گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور درجے بھی بلند ہیں. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ باجماعت نماز. اسی لیے تو اس کا درجہ بلند کر دیا نا. صحیح بخاری کی روایت 645 آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفضی بسبعین و عشرین درجہ، جماعت کی نماز اکیلی پڑھی ہوئی نماز سے 27 درجے زیادہ درجہ رکھتی ہے. اللہ کو پسند ہے تبھی تو یہ مقام ملتا ہے نا. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ دیکھیے ہم اپنے مالک کی پسند جان رہے ہیں نا، اور جس کو جان لیتے ہیں نا پھر اس سے اس کا تصور باندھنا بھی آسان ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بس ایک بے جان سی بس چیز دکھتی ہے کہ ہے وہ ایک بس، لیکن جب ان چیزوں کی روشنی میں اللہ کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ان اعمال سے بھی محبت ہوگی. ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور پسند کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ پسندیدہ روزہ. صحیح بخاری کی روایت 3420 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داوود، سب سے پیارا روزہ اللہ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کان یصوم یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے، ویفطر یوما، اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز پہ. ہماری بھی زندگی میں کوئی ایک مہینہ ہی ایسا آ جائے کہ ہم بھی ایک روزہ اور ایک نہ روزہ رکھیں، ساری زندگی کمٹمنٹ نہ کر سکیں تو سنتے ہوئے نیت تو کر لیں، ایک ویک ہی ایسا منا لیں، ایک دن روزہ ایک دن نہیں روزہ. تھوڑا کریں گے تو زیادہ کی توفیق ملنے لگے گی، اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ جن کے لیے روزے صرف رمضان میں نہیں ہوتے بلکہ سارا سال ان کے پاس یہ موقع موجود ہیں اور وہ اس کو اویل کرتے ہیں. اور کیا ہے اللہ کو پسند؟ فرائض کی ادائیگی، یعنی فرض ادا کرنے. اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت 6502. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قال، بے شک اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، من عاد لی ولی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، یعنی بندہ تو نیک تھا اور لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اس کی برائیاں کرنے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے، فقد آزنتہ بالحرب، اور اس نے مجھے جنگ کے لیے پکارا. یعنی جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علی، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ ان چیزوں کے ذریعے جو میں نے اس پہ فرض کی. آج حال کیا ہے کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کے تو نفلی عبادات کے پیچھے پھرتے ہیں، پوری پوری رات جاگ لیتے ہیں کہ یہ آج جاگنے کی رات ہے، اللہ کا قرب ملے گا. اللہ کہتے ہیں مجھے فرض عبادات پیاری ہیں، کیونکہ فرض نمازیں کنٹینیوٹی کا ثبوت دیتی ہیں. دو مختلف روایتیں لیکن جن میں سے ایک کیا ہے کہ ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا اس کے 8 دن کے بعد طبعی موت مرا، اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں مرنے والا پہلے مرنے والے سے بلند درجوں میں چلا گیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تو شہید ہوا تھا اور یہ تو طبعی موت مرا ہے. تو آپ نے فرمایا، وہ نمازیں جو اس نے ان 8 دنوں میں پڑھی، یعنی وہ فرض عبادات، اس کے درجے کو اس سے بڑھا کے چلی گئیں. سبحان اللہ، یہ عمر کی نعمت ہے. لمبی عمر اس لیے تو نعمت ہے کہ زیادہ نیکیوں کے موقع ملتے ہیں. اسی طرح دوسری جو روایت تھی اس میں ایسے آتا ہے کہ دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک فوت ہوا پھر دوسرا ایک ہفتے کے بعد مر گیا، یا کچھ دن کا فرق ہوگا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا دے. تو آپ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عین صلاتہ، کہاں گئیں اس کی وہ نمازیں جو اس نے ان چند دنوں میں اس کے بعد پڑھ لیں؟ ان عبادات نے اس کا درجہ اس سے بڑھا دیا. اللہ ہمیں بھی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کی روایت 2792 2792 نمبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں نکلنا یا اس کی تیاری کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے تھی نا، خود تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اللہ کی یہ پسند ہے کہ بندہ اس کے راستے میں نکلے. اور واضح الفاظ میں بھی آتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے پسند ہے اللہ کو. صحیح جامع کی روایت ہے 168, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الجہاد الی اللہ کلمۃ حق تقال لامام جائر. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے. آج حال کیا کہ حکمران تو چھوڑیں, ظالم تو چھوڑیں, ہم تو عام لوگوں کو دیکھ کے حق کو بدل دیتے ہیں کہ شرم آتی ہے اگر صحیح بات کہی تو. اور اللہ کے محبوب عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام. ترمذی کی روایت نمبر 757, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام, نہیں ہے کوئی دن, عمل صالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. فرمایا اور کوئی دن ایسے نہیں ہے جن کی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب نہ ہو ان 10 دنوں کی نیکیوں سے. ایک اور چیز بھی اللہ کو بڑی پسند ہے اور وہ کیا ہے؟ آنسو. جب رونا آتا ہے بندے کو کب آتا ہے؟ ترمذی کی روایت 1669, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین. کوئی چیز اللہ کو زیادہ پیاری نہیں ہے دو قطروں اور دو نشانوں سے. یعنی دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں اور دو نشان. کون سے؟ قطرتم من دموع من خشیت اللہ, ایک وہ آنسو جو اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے گرے, اور دوسرا وقطرت الدم تحراق فی سبیل اللہ, اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے. اور نشان کون سے پسند ہے؟ وَأَمَّا لَثَرَانِ فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ایک وہ نشان جو بندے کو رب کے راستے میں لگتا ہے. نماز پڑھتے ہیں گھٹے پڑ جاتے ہیں, ماتھے پہ محراب پڑ جاتی ہے, لکھ لکھ کے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ جاتی ہیں, مٹی پڑ گئی, یعنی جو اللہ کے راستے میں نشان پڑھتے ہیں. اور دوسرا وَأَثَرُ فِي فَرِيدَةٍ مِّن فَرَائِدِ اللَّهِ, اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو پورا کرنے میں جو نشان پڑتے ہیں. اللہ کیسی قدر کرتا ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مسواک. جامع صغیر ہی کی روایت 3696 ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواق یطیب الفم ویرضی الرب, مسواک منہ کو خوشگوار کر دیتی ہے اور رب کی رضا ہے. یعنی اللہ کو اچھی لگتی ہے مسواک کی خوشبو. پھر اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ اخلاق پسند ہے. جامع صغیر ہی کی روایت 1879 میں ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب المعالی الاخلاق, اللہ کو اعلی اخلاق پسند ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ تعالی یحب المعالی الامور و اشرافها, اور اللہ کو پسند ہے تعریف, مدح, تعریف اللہ کی. مسلم کی روایت ہے 6991, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد احب الیہ المدح من اللہ عز و جل من اجل ذالک مدح نفسہ, یعنی اس نے خود بھی تعریف کی ہے اور اس کو تعریف اچھی لگتی ہے. اب تو شاید تھک گئے ہوں گے, کیا ضرورت ہے اتنی باتوں کو نوٹ کرنے کی, لیکن میں تو نہیں تھکی. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ مالک کی اور باتیں پتہ چلیں اور ہم اس کو اپنی پسند کے ساتھ چیک کریں. ہمیں کیا کیا نہیں پسند کیا پسند ہے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جایا کریں. ایک اور چیز اللہ کو پسند ہے معافی. یہ بھی جامع صغیر کی روایت 1779. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عفو یحب العفو. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. اور یہی دعا سکھائی گئی تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیلۃ القدر کے موقع پہ پڑھنے کی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ معاملات میں نرمی. بخاری کی روایت 6024. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ دیندار تو سخت ہونے چاہیے. جتنا کوئی سخت ہوتا ہے اتنا اس کو دیندار سمجھتے ہیں. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ احسان. قرآن پاک میں تو بہت ہی جگہ آتا ہے نا ان اللہ یحب المحسنین. اسی طرح جامع صغیر کی روایت 1824 میں بھی آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ محسن یحب الاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اور احسان کو پسند کرتا ہے. اور کیا پسند ہے؟ صبر اور سخاوت. جامع صغیر 2795 روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان الصبر والسماحۃ. ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے. یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا نا اس میں صبر ضرور آئے گا اور بہت سخی ہو جاتا ہے جنرس ہو جاتا ہے. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ حیا موڈیسٹی. ابو داؤد کی روایت ہے 4012. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل حی ستیر یحب الحیاء والستر. بے شک اللہ سبحانہ تعالی حیا والا ہے اور چھپا ہوا ہے اور وہ حیا کو اور چھپنے کو پسند کرتا ہے. اللہ کرے ہم بھی اسی پسند کے مالک ہو جائیں. اور کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ حسن و جمال. صحیح مسلم کی روایت 265 میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ بردباری اور وقار. صحیح مسلم کی روایت ہے 117 نمبر 117. ایک گروہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب لوگ جلدی جلدی آ کے مل رہے ہیں. سفر سے تھکے ہوئے گندے تھے سب کچھ لیکن بڑی ہیپ ہیزرڈلی جلدی جلدی آ کے ملنے لگے. لیکن ایک شخص اشجو پیچھے رہے سکون سے گئے مسجد میں گئے مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک راستہ کیا پھر بڑی اچھی چال چلتے ہوئے آپ کے پاس آئے. تو آپ نے ان کو دیکھ کے کہا تھا ان نفی کلا خصلتین. بے شک تیرے اندر دو خصلتیں ہیں دو کریکٹرسٹکس ہیں کوالٹیز ہیں یحبہم اللہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے. اور وہ کیا ہیں؟ الحلم والانات بردباری اور وقار. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سلام کو عام کرنا. جامع صغیر 1089 نمبر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وکونوا اخوانا کما امرکم اللہ. سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ تم بھائی بھائی بن جاؤ گے جیسے تم کو اللہ نے حکم دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صلح کروانا. ناصر الدین البانی ہی کی روایت سلسلۃ الاحادیث میں سے 2644. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ مودیہا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ صدقہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو صدقہ بہت پسند ہے جو نیکی بہت پسند ہے وہ نہ بتاؤں. اور وہ کیا ہے؟ تصلح بین الناس تم لوگوں میں صلح کرا دو. غور کیجئے لوگوں میں صلح کرانا اتنا بڑا عمل ہے, اللہ کو پسند ہے, تو خود صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا اللہ کو کتنا پسندیدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انا کی دیواروں کو گرا کے ہم صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں. پھر فرمائے فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللَّهُ مَوْدِيَهَا, بے شک یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاتھ کی کمائی, یعنی محنت کے ساتھ مال کمانا. مسند احمد کی حدیث ہے 17115. سبحان اللہ, کتنی حدیثیں مسند احمد میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مختلف جگہوں میں مختلف جلدیں ہوتی ہیں, 15 سے 30 جلدوں کے بیچ میں بھی یہ ملتی ہے. بعض لوگوں نے اس کی چھوٹی جلدیں کی ہیں, بعض نے بڑی کی ہیں, اور ہم نے شاید ساری زندگی میں ایک دفعہ دیکھی بھی نہیں ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قل احد منکم طعاما احب الى اللہ عز وجل من عملی یدیہ, جو کوئی تم میں سے کھاتا ہے اس میں سے سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو کوئی اپنے ہاتھ سے کرے, یعنی وہ کمائی جو اپنے ہاتھ سے کیجیے, محنت کرنا. پھر جگہوں میں سے اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ مکہ. ترمذی کی روایت 3925. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ, اللہ کی قسم, انکی لخیر ارض اللہ, یعنی آپ مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم بہت بہترین زمین ہو. و احب ارض اللہ الى اللہ ولولا انی اخرجت من کی ما خرجت. سبحان اللہ, کہتے ہیں مکہ تو بہترین زمین ہے اس دنیا میں, اللہ کو پسندیدہ ہے, اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا. پھر اللہ کو پسند ہے سہولت والا یکسو دین. جامع صغیر 160 نمبر روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیت السمحہ, سب سے بہترین دین اللہ کو یکسو اور سہولت والا دین ہے. بندہ فوکسڈ ہو جائے, جم جائے. دیکھیے اسی کا نام استقامت ہے, ہم فوکس نہیں ہوتے. پھر شاید اسی لیے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اور ایک عمل, یہ بہت غور سے سننے کا ہے میرے بھی اور آپ کے بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے 1827. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ما دوی ما علیہ وان قل, سب سے بہترین عمل یا سب سے پسندیدہ عمل, سب سے محبوب عمل اللہ کو کاموں میں ہمیشگی کرنا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو. اعمال میں ہمیشگی, استقامت, تھوڑا سا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں. آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے, اپنے سے آگے دیکھا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں, وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں. کہا تیرے یہ 2 نفل تجھے جنت میں لے گئے. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ تقویٰ والے, اخلاص والے دل پسند ہے. صحیح مسلم کی روایت 6542 ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اور وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. ایک اور روایت میں اعمالکم بھی آتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب یہ تو ہے اللہ کی پسند, اسی کو چیک کر لیں ہمیں کیا پسند ہے. اور کچھ انسان بھی اللہ کو پسند ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں, پھر جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل فلاں سے مجھے محبت ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر باقی فرشتے بھی جبرائیل کو دیکھ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 7485. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک اور تعالی یعنی بڑی برکت والا بڑا اعلیٰ، اذا احب عبدا، جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نادا جبریل، جبرائیل کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ان اللہ قد احب فلانا فاحبه، بے شک فلان سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبه جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر پکارتے ہیں جبریل آسمان میں، کیا؟ ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه، بے شک اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے کرو، فیحبه اہل السماء، پھر محبت کرنے لگتے ہیں اس سے آسمان والے یعنی فرشتے، وَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ وَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ زمین میں مقبول ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. انسان کی پسند اور ناپسند کا معیار بدل جاتا ہے جب اس کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے. اچھے اخلاق والے رب کو پسند ہیں. 179 کی روایت ہے جامع الصغیر کی، 179. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں اچھا ہو. پھر غصے میں قابو پانے والا بندہ رب کو پسند ہے. پھر سخی اور کریم. اب میں صرف آپ کو چھوٹے سے ہنٹس دے دیتی ہوں، یہ بھی جامع صغیر کی روایت 1800 ہے، 1800. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، سخی، یحب الکرماء، کرامت کو پسند کرتے ہیں، جوادو، بہت جواد ہیں، سخی، جنرس، یحب الجودتی، اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، یعنی سٹنجینس نہیں، گن گن کے دینے والے نہیں، کھول کے دینے والے. اسی طرح بیوی بچوں کو نفع پہنچانے والا بندہ اللہ کو پسند ہے. جامع صغیر 172. 172. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العباد الی اللہ تعالی انفعهم لعیالہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائے. یہ نہیں کہ باہر والوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اور گھر والوں کو دیکھتے ہی ماتھے پہ تیوری. پھر قوت والا مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ڈھیلا ڈھالا، نہ کوئی سوچ نہ کوئی عمل، بس جدھر لوگوں نے لگایا ادھر لگ گئے، وہ نہیں، بلکہ قوت والا مومن اللہ کو پسند ہے. صحیح مسلم کی روایت 6774. 6774. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر، طاقت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے ضعیف یعنی کمزور مومن سے، اور خیر دونوں میں ہی ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے عمر کی طرح کے سٹرونگ، اللہ تعالیٰ کو ویسے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہی مسلمان ہوتے ہیں تو دین بند کمروں سے باہر آتا ہے. پھر متقی، دل کا غنی، لوگوں میں شہرت نہ رکھنے والا، یعنی لوگوں کے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا، چھپا ہوا بندہ، اور حدیث کے لفظ اتنے پیارے ہیں, ایک ردھم لگتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد میں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. آپ تو یاد بھی کر سکتے ہیں یہ, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے بندے کو متقی ہو, دل کا غنی ہو اور چھپا ہوا ہو, یعنی لوگوں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. مسلم کی روایت 6548. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامتی این المتحابون بجلالی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں جو میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. الیوم اذلہم فی ذلی, آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. یوم لا ذل الا ذلی, جس دن کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے بغیر, میرے سائے کے علاوہ. اسی طرح مصائب پر راضی رہنے والا, مشکلات میں صبر کرنے والا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات کو دل کی خوشی سے قبول کر لے, یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. ترمذی کی روایت ہے 2396. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انّا ازم الجزاء ما ازم البلائی وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. اس کا آخری خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے کسی قوم سے, تو ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو اللہ سے ناراض ہو اس کے اوپر پھر اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کرے ہم اس کی رضا پہ راضی ہونے والے بن جائیں. پھر امام عادل, مسند احمد اور کئی اور روایات میں بھی ہے, 11117 نمبر کی روایت ہے ان احب الناس الی اللہ عز و جل یوم القیامتی واقربهم منہ مجلساً امام عادل. امام عادل, عدل کرنے والا امام, قیامت کے دن اللہ کو سب بندوں سے پیارا ہوگا اور اس کی مجلس کے قریب ہوگا. اقربهم منہ, اللہ کے قریب لوگ ہوں گے عدل والے. اور کتنا ہم نے اس پارے, پچھلے پارے میں عدل پہ بہت بات ہوئی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. پھر جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے 2442. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح مومن کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں بھی یہی روایت ہے, من نفس عن مومن قربت من قربی من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ. مسلم کی روایت 6853, کہ جس نے کسی مومن کے دنیا کے کسی غم کو دور کیا اللہ قیامت کے دن کی اس کے غموں کو, تکلیفوں کو دور کرے گا. پھر اس طرح تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا, اب یہ مالی تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے اور باقی تمام چیزوں کی بھی. من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. مسلم کی روایت 6853 ہے. اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کو جو پسند ہے اس کی, اس کو دیکھ لیں, اور جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی اگر آپ کو شوق ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کو بھی شوق ہے کہ آپ سے ملاقات ہو. سبحان اللہ. نعمتوں کے اثرات بندے پہ دیکھنا اللہ کو پسند ہے. ترمذی کی روایت ہے 2819. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندے پہ اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھے. اور انسانوں کے لیے فائدہ مند شخص، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے. جامع صغیر روایت 176 میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگ نفع دیں ان کو، اور اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر دے، یعنی مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دے. اور تکشف عنہ قربتن، یا ان کے کسی غم کو دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے. او تقدی عنہ دینن، یا اس کا قرض ادا کر دے. او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک کو ختم کر دے، یعنی کھانا کھلا دے. والی ان امشی ما اخی المسلم فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا. اور جب کوئی بندہ کسی بھائی کی مدد میں چلتا ہے تو کسی مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت اور جگہ بھی آتی ہے، بعض جگہ اس کی سند سٹرونگ ہے، بعض جگہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، جو صحیح بخاری کی روایت 13 میں آتا ہے، لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ چند چیزیں تھیں اللہ کی پسند کی. اللہ تعالیٰ ہماری پسند کو بھی بدل دے.